शुक्ल यजुर्वेद काणो शाखीय बृहदारण्यक उपनिषद, उसमें प्रथम अध्याय का तृतीय ब्राह्मण का सप्तदश मंत्र विचार चल रहा था। अथ आत्मने अन्नाद्यम आगायत, आत्मने अर्थात अभी प्राण सभी देवताओं को समाष्टि भाव प्राप्त करके आगे अन्नाद्यम कहा गया कि अन्नम तदाद्यम च, यहाँ प्राण अर्थात तो प्राण उपाधि विशिष्ट यजमान जो आगान करता है। अन्नाद्यम यद्धि किंच अन्नम अद्यते अनेन एव तदद्यते यह प्रतितिष्ठति, यह अर्थात प्राण में ही अन्न में ही ये प्राण प्रतितिष्ठति। भाष्य में प्रथम पंक्ति में कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते इत्यत्र हेतु माह, कहा गया कि पूरा 12 मंत्र से 3 मंत्र में तो सर्वसाधारण के लिए आगान किया, आगान किया अर्थात आगानेन अभिष्टम संपादनम, आगान शब्द का अर्थ हुआ। यहाँ अभिष्ट था कि समष्टि भाव को प्राप्त करना, तो 3 मंत्र के द्वारा वो करवा करके आगे 9 मंत्र वो अपने लिए आगान किया कहते हैं, अर्थात अपना अभिष्ट जो है उसको प्राप्त करवाया। तो यहाँ आगानम अर्थात आगाने न संपादनम, अभिष्ट संपादनम। कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम, प्राण अभी अपने लिए भी वो आगान किया अर्थात अपना भी अभिष्ट सिद्ध किया, ये कैसे पता चलता है? इत्यत्र हेतुम आह, इसमें हेतु कहते हैं। अच्छा टीका में पूर्व पृष्ठ में जो है अन्नागानम आर्थिज्यम इत्यत्र प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूलयति, अन्न आगान अर्थात आगान के द्वारा जो अन्न का संपादन करेगा अभिष्ट संपादन करेगा आर्थिज्यम अर्थात 9 मंत्र में तो आगान करने वाला का अपने लिए रहेगा। प्रश्न पूर्वकम ऋतुज अगर आगान कर रहे तो ऋतु के लिए रहेगा। प्रश्न पूर्वकम वाक्य शेषम अनुकूलयति कथम पुनर, भाष्य में कथम पुनस्तद अन्नाद्यम प्राणेन आत्मार्थम आगीतम इति गम्यते, कैसे पता चला कि अपने लिए वो आगान किया? इत्यत्र हेतुम आह, तमेव हेतुम उच्यते। अच्छा इत्यत्र हेतुम आह, भाष्य में यत किंच इति ये मंत्र है, यत किंच सामान्यान्न मात्र परामर्शार्थ, मंत्र में है यत किंच अद्यते, तो यत किंच अर्थात सामान्यम कोई भी पदार्थ, अन्नम 4 नंबर टिप्पणी दे दिया, सामान्यम अर्थात अद्यमानम कोई भी पदार्थ जो भी ग्रहण किया जाता है, सामान्यम अद्यमानम अन्न मात्रम परामर्शार्थम, अद्यमान खाया जाने वाले कोई भी पदार्थ ग्रहण किया जाने वाले ही इति हेतु, मंत्र है यद्धि किंचनम, तो यहाँ ही कहते हैं यही हेतु में क्या हेतु देते हैं, तो भाष्य में कहते हैं यस्मात् लोके प्राणीभिर् यत किंचित अन्नम अद्यते भक्ष्यते तद अनेन एव प्राणेन एव, लोक में प्राणियों के द्वारा यत किंचित अन्नम अद्यते खाया जाता है, अद्यत का अर्थ कहते भक्ष्यते खाया जाता है, तद अनेन एव अनेन एव अनेन का अर्थ अन्न प्राण ने अर्थात प्राणेन एव उसका अर्थ कह दिए अनेन एव अर्थात ये तृतीय एक वचन वाला नहीं है, मतलब तृतीय एक वचन है किंतु प्रातिपदिक है अन्न अन्न प्राण ने प्राण के द्वारा है, अन्न इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा, अन्न शब्द से प्राण को कहा जाता है। टीका में कैसे हाँ पचा दिवस, टीका में प्राणेन एव तद अद्यते इति संबंध, प्राणेन एव अद्यते, भाष्य में तृतीय पंक्ति में दिया यत किंचत अन्नम अद्यते भक्ष्यते तद अनेन एव प्राणेन एव, तो विग्रह टीकाकार बता देते हैं कि प्राणेन एव तद अद्यते, इस प्रकार के संबंध कर लेना है। यस्माद् इत्यस्य तस्माद् इत्यादि भाष्येण अन्वयः, जो द्वितीय पंक्ति में दिया यस्मात लोके प्राणी भीर, इसका अन्वय जाएगा जो नीचे से द्वितीय पंक्ति में है तस्मात प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थम आगितम अन्नाद्यम। ये यस्मात का अन्वय वो तस्मात के साथ होगा क्योंकि ऐसा स्थिति है उसलिए। अभी यस्मात तस्मात अर्थ सब कहते हैं, ये तो पहले अन्वय दिखा दिए। टीका में अनितेर धातुर अन शब्दश्चेत प्राण पर्यायस तरी कथम सकटे तत्शब्द प्रयोगस तत्राह। अन सकट को भी अनस कहा जाता है, तो अभी पूर्व पक्ष का शंका है कि अनितेर धातु हो अन प्राण ने अदादि धातु अनिते, तो ये इक्ष्तिपो होने से उसको ईट हो जाता है, सार्वधातु को भी ईट हो जाता है, रुदादिभ्य सार्वधातु के उस सूत्र से सार्वधातु को पर में बलादि सार्वधातु को ईट हो जाता है, केवल रुदादि आठ धातु है उसमें अन भी है। अनितेर धातु हो पंचमी अन शब्दश्चेत, अच्छा ना ना फिर षष्ठी होगा। अनितेर धातुर अन शब्दश्चेत प्राण पर्याय अनितेर धातु हो पंचमी भी हो सकता है, अनिते धातु से द्वाषष्ठी होने से अनित धातु को हो जाएगा धातु का। अन शब्द अर्थात तो अन प्राण ने धातु से अन शब्द बना, और अगर वो प्राण पर्याय हो गया तरी कथम सकटे तत्शब्द, तत्शब्द अर्थात अन शब्द, सकट में अन शब्द कैसे प्रयोग हुआ ये शंका करते हैं। तत्राह उधर देते हैं सकट जो क्या कहते हैं बैलगाड़ी उसको सकट कहते हैं, उसको भी अन कहते हैं, तभी पूर्व पक्ष शंका करता है अगर प्राण का अर्थ अन शब्द का अर्थ अगर प्राण हो गया तो सकट में कैसे वो शब्द प्रयोग होता है। उत्तर देते हैं भाष्य में अन इति प्राणस्य आख्या प्रसिद्धा, और अन शब्द शांत सकटवाची, अन प्राण को कहेगा अनस, अन शब्द अर्थात शांत ये अनस वो तो सकटवाची, और यस्तु अन्य अन्य अर्थात जो अन अदंत है स्वरांत स्वरांत अर्थात अदंत पचादी अचो करके स प्राण पर्याय, अन धातु से अच होने से अन प्राण पर्याय, अन धातु से असुन अथवा असन असन असन ये होता है प्रत्यय उनादि होकर के अनस बनेगा नपुंसक लिंग में, असन या असुन ऐसा कुछ होगा होकर के ये बनेगा अनस शब्द, वो सकारांत है वो सकट पर्याय जागे प्राणेन एव तद अद्यत इत्यर्थ। यत्किंच प्राणियों के द्वारा जो कुछ भी खाया जाता है वो प्राणेन एव अनेन एव कहा गया मंत्र में अर्थात प्राणेन एव तद अद्यते। टीका में इतश्च प्राणस्य स्वार्थम अन्नागानम युक्तम इत्याह, इस कारण से भी प्राण अपने लिए अन्नागान किया अन्न का आगान किया, अन्न का आगान अर्थात आगानेन अन्न का संपादन किया। भाष्य में किंच न केवलम प्राणेन अद्यत एव अन्नाद्यम, केवल प्राण के द्वारा अद्यते जो भी प्राणी कुछ भी ग्रहण करते हैं तो प्राण के द्वारा ग्रहण करते हैं। अभी कहते हैं केवल प्राण के द्वारा अद्यते अन्नाद्यम, अन्नाद्यम में कर्मधारय है अन्नम च तद आद्यम च, ये प्राण के द्वारा केवल ग्रहण होते हैं इतना बात नहीं। तस्मिन शरीराकार परिणते आद्ये इह प्रतितिष्ठति प्राणः, आगे मंत्र है इह प्रतितिष्ठति, मंत्र का अंतिम अंश है इह प्रतितिष्ठति, तो इह का अर्थ कहते हैं तस्मिन, तस्मिन का अर्थ शरीराकार परिणते, शरीराकार में परिणत हो गया यही अन्नम, तो शरीराकार परिणते अन्नाद्ये कर्मधारे हैं अन्नम च तद आद्यम च तस्मिन अन्नाद्ये हो गया इह, तो इह अर्थात तो अन्न में प्राण कैसे तिष्ठति कहते हैं अन्न अभी शरीराकार से परिणत हो गया तो उसी शरीर में प्राण तिष्ठति, तो यह शब्द ये सब कर्मधारय हो गया। तस्मिन शरीराकार परिणते अन्नाद्ये इह ये सब समानाधिकरण है, इसमें प्रतितिष्ठति प्राण। तस्मात् प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थम आगीतम अन्नाद्यम, यहाँ प्रश्न हुआ था कि पहले प्राण तो निस्वार्थ है, वो अपने लिए कैसे आगान किया, उसको तो आपने कुछ नहीं चाहिए था, अभी अपने लिए अन्न का कैसे आगान किया। कहते हैं प्राण अपना प्रतिष्ठा के लिए उसको किया, अन्न का आगान किया अपना प्रतिष्ठा। कहते प्राण शरीर से प्रतिष्ठित होगा, शरीर कैसे होगा, कहते अन्न से ही, अन्न का ही परिणाम है, इसलिए प्राण अपना स्थिति के लिए ही ये शरीर को बनाया, तो शरीर का से कहते अन्न का ही परिणाम है, इसलिए प्राण अन्न में प्रतिष्ठित होता है, तो प्राण शरीर से भी प्रतिष्ठित होता है, तो प्राण अपना स्थिति के लिए ही अन्न का आगान किया और कुछ अलग स्वार्थ के लिए नहीं। इसलिए कहते ना जो सन्यासी हो गया शरीर मात्र रक्षा के लिए जितना चाहिए उतना रख लेना है, कहते हैं केवल देह स्थिति, इसी प्रकार की प्राण अपना स्थिति मात्र के लिए ही अन्न का आगान किया, अपना कुछ और कल्याण भोग इत्यादि उसके लिए नहीं। तस्मात कहा था द्वितीय पंक्ति में जो यस्मात है, अब ये तस्मात के साथ अन्वय है, कहा था कहते क्योंकि लोक में सभी अन्न के द्वारा भक्षण करते, मतलब प्राण के द्वारा सब अन्न ग्रहण करते हैं, और प्राण कह दे प्राण केवल ग्रहण का निमित्त मात्र नहीं अन्न ग्रहण का, अपितु ग्रहण करके शरीर आकार में परिणत करके उसमें स्वयं प्रतिष्ठित रहता है। तस्मात इसीलिए प्राणेन आत्मनः प्रतिष्ठार्थम आगीतम अन्नाद्यम, इसलिए प्राण अपना प्रतिष्ठा के लिए स्थिति के लिए अन्न का आगमन किया, अर्थात अन्न का ग्रहण करता है संपादन करता है। टीका में प्राणा प्राणेन बागादिवत आत्मार्थम अन्नम आगीतम चेत तरी तस्यापि पापम वेदः स्याद इति आशंक्य। फिर पूर्व पक्ष कह रहे हैं वो भी अपने लिए अगर आगान किया तो उसका भी फिर पापों से भेद हो जाएगा प्राण भी, क्यों कहते हैं आप तो बात समान कहते हैं, कहते वो भी अपने लिए आगान किया ये भी अपने लिए आगान किया, किंतु अंतर इतना है वो अपने लिए कल्याण को आगान कर लिए, या तो कल्याणम तद आत्मने, प्राण इस प्रकार की कल्याणम आत्मने नहीं किया, वो तो स्थिति मात्र के लिए कर दिया। ठीक है मैं इह अन्य देहाकार परिणते प्राण तिष्ठति न, अच्छा भाष्य में यद्यपि यद्यपि प्राणेन अन्नादनम तदपि प्राणस्य प्रतिष्ठार्थम एव इति न बागादिषु इव कल्याणासंगज पापम संभवः प्राणे अस्ति। प्राणेन अन्नस्य अदनम, प्राण जो अन्न का ग्रहण करता है, क्योंकि सभी प्राणी प्राण के द्वारा ही अन्न का अदन करते हैं, भक्षण करते हैं, जो प्राणेन अन्न अदनम तदपि वो भी प्राणस्य प्रतिष्ठार्थमेव, तो प्राणस्य कहने से तो स्व पर आठ नंबर टिप्पणी दिए हैं इसको, गौण मुख्य साधारण, प्राणस्य कहने से मुख्य प्राण और गौण प्राण, गौण प्राण से इंद्रिय, इसलिए यहाँ प्राणस्य का अर्थ है इंद्रिय प्राण, सभी का प्रतिष्ठा के लिए, अर्थात तो स्व पर साधारण, प्राण जो अन्न ग्रहण करता है केवल अपने लिए नहीं, तो अपने लिए इंद्रियों के लिए शरीर के लिए सभी के लिए करता है, केवल अपने लिए करेगा तो पापम आसंग होगा, तो नहीं किया। प्राणस्य प्रतिष्ठार्थम एव इति न बागादिषु इव कल्याण आसंगज पापम संभव, बागादि में जैसे कल्याण अपने लिए रख देने से तज्जन्य पाप का संभव हुआ तभी असुरों के द्वारा विद्ध हुआ, इसी प्रकार की प्राण में संभव नहीं है, वो केवल अपने लिए कल्याण को नहीं रख लिया, वो सभी के लिए अन्न ग्रहण करता है, जितना जितना निष्कामता कहेंगे उतना उतना समष्टि भाव की प्राप्ति, अपने लिए नहीं कर लेना है। टीका में इह अन्य देहाकार परिणते प्राण तिष्ठति तद अनुसारिणश्च बागादयः स्थितिभाजो, अत स्थित्यर्थं प्राणस्य अन्नमिति न पापमवेधस्तस्मिन् इत्यर्थः। इह इह का अर्थ अन्य, अन्य का अर्थ देहाकार परिणते, अन्न जो ग्रहण किया वो देहाकार से परिणत हुआ, उसी में प्राण तिष्ठति, देह में प्राण रहता है, अत तद अनुसारिणश्च बागादय, प्राण के अनुसारी ही बागादि, प्राण की स्थिति होगी तभी बागादि की स्थिति, अब प्राण ही नहीं रहेगा तो बागादि कहाँ रहेंगे, इसलिए तद अनुसारिणश्च अर्थात प्राण स्थिति के अनुसारिण बागादय स्थिति भाज, स्थिति भजन्ते इति स्थिति भाज, अतः स्थित्यर्थम प्राणस्य अन्नम, इसलिए जो अन्न है वो प्राण का स्थिति के लिए, प्राण अर्थात प्राण इंद्रिय सभी का स्थिति के लिए। इति न पापम वेध, इसलिए पाप से विद्ध नहीं हुआ, क्योंकि सभी के स्थिति मात्र के लिए कोई कल्याण आसंग इसने नहीं किया। तो ये सब अर्थात आख्यायिका के माध्यम से ये वही बात बताते हैं, यही हम लोग को अभ्यास करना है, अपने लिए कुछ बचा करके रख लेंगे वो सब नहीं करना है। कभी कभी कठिन होता है, पिछले साल ये ज्ञान यज्ञ पूरा हुआ, शिवरात्रि का अगला दिन ज्ञान नीलकंठ, रात को वहाँ एक बरंडा में लेट गया, तो हमारे पास एक कंबल था, ये पतला ही जो लोही, तो उसको रोल हो करके लेट गया। रात को कुछ और किसी गांव के कुछ पांच सात लोग आए, वो बगल में वहाँ लेटे रहे, तो हमको जब नींद खुला हमें देखा कि उन लोग वहाँ लेटे हैं थोड़ा दूर में, और उन लोग के पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लेटे हैं। तो वो हम एक बार जब ऐसा थोड़ा सर उठा करके देखा, वो लोग कुछ को बोला बाबा जी ऐसे कुछ बुलाए, हमको आधा नींद था, तो हम फिर दोबारा फिर और सो गया, खाली हम सुना कि वो लोग बोले बाबा जी, किंतु हम देखा कि उनके पास कुछ नहीं, लाइट जल रहा था देखा, तो हमको उसमें विचार भी नहीं हुआ कि चलो थोड़ा थोड़ा तो सो गए, अब इसको बिछा दो कम से कम, वो लोग भी बैठ जाए, नहीं तो सो जाए, ऐसा नहीं हुआ। सुबह जब उठा हम फिर नींद खुल गया, देखा वो लोग ऐसे खाली सो रहे हैं, तो वो लोग को नींद लग गया, तब तो सो गए। तो सोचा जो बुलाया होगा शायद कंबल के लिए बुलाया क्या, तब तो हमको बुद्धि भी नहीं हुआ था, अगर बुद्धि आ जाता तो हम बोलता है ठीक है चलो भाई इसको अवसर लोग करते। तो फिर हम बाद में लगा कि देखो ये स्वार्थ बुद्धि हुआ, तो पहला दिन रात को पूरा अनिद्रा है, परिश्रम होकर के बहुत थक गया था, तो बुद्धि भी चलता नहीं था, तो ये अर्थात एक बुद्धि आया कि ये स्वार्थ बुद्धि हो गया, वो लोग बेचारे ऐसे पूरा ठंडे में तो ये पड़े रहे। जो उपनिषद में कितने भी आप क्या क्या आते हैं वो खराब कर रहे हैं दिमाग को, कभी भी आख्याय के जैसे लगता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ सामंजस्य नहीं हो रहा है, ये इसमें थोड़ा ये होता है। सामंजस्य मतलब हम पंक्ति का सामंजस्य भाष्यकार बहुत परिमाण में दे रहे हैं, तो यह जैसे किसी पूरे अलौकिक लग रहा है हमको, कुछ भी मतलब ग्रहण नहीं कर पाए, बहुत कुछ अपने लिए सुगर ऊपर मित्र ऐसे कुछ कुछ बोलते हैं जो हमको पकड़ी नहीं पा रहे इसमें। तो इसमें देखिए इसका आख्यायिका का तात्पर्य क्या हो गया, इंद्रिय दिखाया और प्राणों को दिखाया, इंद्रिय सब जो कर्म किए कुछ तो दूसरों को बांटे और कुछ अपने लिए रख दिए, तो इस प्रकार जो रख दिए कहते हैं ये जो अपने लिए रखा इसका ये संस्कार बना, ये संस्कार उसका मतलब इस प्रकार की बुद्धि होने से असुर लोग उसको पाप से विद्ध कर दिए, तो विद्ध कर दिए अर्थात तो कहते हैं कांटा शरीर में ऐसा लगा और कोई आके उसको दबा दिया, अभी दबा दिया तो क्या होगा वो कांटा अभी, अर्थात इस प्रकार की जो बुद्धि हुआ असुर लोग उस बुद्धि को संस्कार बना दिए, वो बार बार करेगा, तो यही तो इसके द्वारा इतना ही कहना चाहते हैं, समष्टि भाव प्राप्त करने के लिए प्रकरण धीरे धीरे बता रहे हैं, तो इतना कहते हैं कि अगर इस प्रकार की व्यष्टि भावना हो जाएगा तो वो संस्कार दृढ़ हो जाएगा। आगे प्राण का उदाहरण दे रहे हैं, ये अपने लिए नहीं रखा बोल करके और फिर सिद्ध कर रहे हैं कि देखिए वो जो भी अन्न सभी लोग तो कहते हैं प्राण के द्वारा ही अन्न ग्रहण करते हैं, कहते हैं वो करता है किन्तु अपने लिए नहीं रखा, तो स्वयं का स्थिति के लिए क्या, अपना स्थिति के लिए क्या, बाकी सब कल्याण के लिए कर दिए, ये स्थिति के लिए क्या, और वो भी अपने स्थिति के लिए नहीं कह दिए कि सो पर सभी के स्थिति के लिए क्या, तो यही बात बता दिए कि अर्थात कुछ भी अपने लिए नहीं करना, क्योंकि कुछ भी जितना अपने लिए हो जाएगा ये अपना निश्चित और व्यष्टि ही होता है, क्योंकि समष्टि के लिए अपना कुछ बन ही नहीं पाएगा, तो जितना जितना हमारे अंदर में बुद्धि होगा कि अर्थात ये व्यष्टि भावना हट ही जाना है, तो बेष्टि भावना हट जाने से क्यों नहीं हटता है, कहते हैं कि हमारे अंदर में हमेशा एक भय रहता है कि ये अगर नहीं रहेगा तो ये चलेगा कैसे, हम चिंता करते हैं चलेगा कैसे, बेष्टि कैसे चलेगा ना, समष्टि कैसे चलेगा सोच रहे हैं, बेष्टि कैसे चलेगा सोच रहे हैं, यही तो गलती हो रहा है, ये बेष्टि कैसे चलेगा ये सोचना ही नहीं है, अगर बेष्टि अपना बेष्टित्व को समष्टि में डाल देगा तो कहेंगे कि आगे समष्टि तो एक हो गया, फिर समष्टि तो चलेगा ही, क्योंकि समष्टि नहीं चले गए तो बात ही नहीं हो पाएगा। और जगत में उदाहरण भी यही दिखा जाता है, जितने लोग ऊपर गए हैं किसी भी रास्ता में देखेंगे उसके अंदर में निश्चित रूप से निष्कामता अधिक होगा। किसी एक में दिख जा सकता है कि नहीं इसमें तो सकामता है, वो भी किसी एक में सकामता दिखेगा उसके अंदर में बाकी दस भी निष्कामता दिखेंगे, वो दिखेगा। तो इसके द्वारा ये हुआ। और दूसरा कह दिया कि दूर नाम हुआ, ये भी तो बात स्पष्ट था वहां, अर्थात जो निष्काम होगा वही सकामों का इस सकामत्व को हटा सकता है, वहन करके ले गया अर्थात अपना निष्कामत्व के द्वारा वो सकामों को भी शिक्षा दे दिया कि ये सकामता से हटना है। तो देखिए हम आपको मदद करता है बोल करके आप लोग समष्टि भाव को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये भी दिखाया अर्थात अगर हमको भी इस मार्ग में चल रहा है तो कहते हैं दूसरों के साथ भी यही व्यवहार करना है, अर्थात दूसरों का व्यष्टि भावना को छुड़वाना है, समष्टि भावना को करवाना है। तो ये भी दिखाया, ये तो इसका तात्पर्य सब हो रहा है। तो बाकी इसमें और बोध पंक्ति लाया के जाने के बाद सीधा बोल सकता था इतने चीज के साथ। तो देखिए सीधा अगर इस प्रकार की बोल रहे हैं, कहते हैं भागवत तो पढ़ेंगे ना, कि हजार पृष्ठा का है गीता प्रेस का किताब, सीधा तो इतना ही है कहेंगे, चार ही तो श्लोक है ये तो, अर्थात कहते ना कि जो घी पीने का सामर्थ्य नहीं तो मठा ही तो पीना है, ये सब कथा कहेंगे इस प्रकार की, प्राण ने ऐसा किया। और हम भी देखा है कथा में है उसका अंदर में तात्पर्य है, एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है विचारशील भी थोड़ा है किंतु केवल कथा अंश को ग्रहण किया, मतलब वो कथा इस प्रकार की है कि हनुमान जी श्रीलंका में जाकर के ये सब घटना हुआ वहां जंगल में, और क्या है एक बाबा जी है बाकी दो तीन लोग है कुछ बंदर है भालू है वो सबका व्यवहार चलता है तो दिखाता है, और वो केवल ये कथा अंश को ग्रहण कर लिया और आके कहा कि ऐसा हनुमान जी वास्तविक ऐसा मतलब वहां श्रीलंका में ये सब कार्य किए थे, ये सब क्या कल्पना आप करते हैं, नहीं बिल्कुल ठीक है तो आपको मैं भेज दूं, बोला ठीक है आप हमको भेजो उसको। फिर वो पढ़ करके देखा प्रत्येक चैप्टर में एक एक उसके अंदर में वो कहा है, वो सबका बिल्कुल ग्रहण नहीं कर पाया। फिर मैं उसको लिखा कि इसमें ये बात कहा गया है तो ये आप देखे हैं, मैं हाँ वो तो देखा हूं किंतु वो बात आप हमको कहे नहीं थे, आप कहेंगे गए ऐसा हुआ ऐसा हुआ, आप तो घटना कहे उसका तात्पर्य तो नहीं कहे, अर्थात ये ग्रहण नहीं हुआ, कथा ही ग्रहण हुआ। तो ये उपासना प्रकरण जितना आएगा कहते हैं यही सब, अर्थात तात्पर्य ये है और कहेंगे तो कुछ बाकी, और हम लोग का वो बात है कि तात्पर्य को हमेशा लक्ष्य का दिशा में घटा करके चले, बाकी जितने है वो सब छोड़ा कोई मतलब नहीं है, इतना हमको देख लेना है। और फिर भी कहीं कहीं तो ये दिखा है भगवान भाष्यकार ये अर्थात तो उसका शाब्दिक अर्थ भी इतना समन्वय करने के लिए कहीं कहते हैं ये इसके साथ समान है, क्यों कहेंगे उसमें भी र है इसमें भी र है, इस प्रकार के दिखाते क्या आवश्यक है ये सब दिखाने का, कहीं देखिए प्रश्न होने से थोड़ा उत्तर होने के लिए इस प्रकार के समन्वय थोड़ा बहुत दिखाए हैं। तो अभी देखिए आगे प्राण का उपासना करना है समष्टि भाव प्राप्त करने के लिए, अभी तो कह दिए कि अयास्य अंगी रस ये कह दिए, अंगा नाम रस कह दिए, अर्थात यही सबसे महत्व, अर्थात सभी का जो आधारभूत उसको देखना है, आधेय के ऊपर महत्व नहीं रखना है, इसलिए कह दे कि अंगा नाम रस, ये जो प्राण है अंग अर्थात शरीर इंद्रिय इनका ये तात्पर्य भूत है, कह दिए अंगा नाम रस। आगे दूर कह दिए अर्थात निष्काम कर्म जो करता है वो दूसरों का उपकार करता है और दूसरों से अर्थात कठिनाई को हटा देता है, अपना तो कठिनाई नहीं है दूसरों का कठिनाई हटाते है, वो दूर उपासना के द्वारा कह दिया। और अभी कह दिया कि अन्न ग्रहण करता है, अन्न ग्रहण क्यों करता है, अपना स्थिति के लिए सभी का स्थिति के लिए, अर्थात ये सभी का ये विधारक, पूर्व में आरंभ पूर्व मंत्र का आरंभ में कहा था प्राणमय अयास्य अंगिरस गुण कहने के बाद दूर गुण कहने के बाद आगे विधारकत्व विधान करने के लिए आगे का मंत्र, सभी का विधारक ये सभी को स्थिति सामर्थ्य देता है। अभी और उसमें गुण कहते हैं भर्ता टीका में, भर्ता श्रेष्ठ पूर्व गंता इत्यादि गुण विधानार्थम वाक्यांतरम आदत्ते। अभी प्राण ही भर्ता है, सभी का भरण वही करता है। देखिए शारीरिक तल पर भरण करना ये तो बहुत स्थूल है, मानसिक तल पर भरण करना ये और ऊंचा है। मानसिक तल पर कैसा भरण करेगा, कहते हैं दूसरों का जो शंका संशय इसको दूर करो, और ऐसा जीवन हो कि दूसरों के लिए अर्थात दूसरों का मन को एक आहार मिले कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही चलना है, ऐसा ही जीना है, इस प्रकार होगा। उनके द्वारा उनका मन को आहार मिलता है। कहीं हम एक आदर्श व्यक्ति देखते हैं, वो हमारा मन को आहार देता है, वो हमारा शरीर को आहार नहीं देखता। इसी प्रकार कहते हैं वो भर्ता होता है। भर्ता क्यों होता है, कहते हैं श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ कहते हैं पूर्व घंता, कहते ना दो प्रकार के जगत में लीडर होते हैं, एक होता है कैप्टन, एक होता है कोच। ये दोनों ही लीडर हैं। कोच किंतु कहेगा हम तो कहा बैठेगा जो कमरा में, आप लोग वहां खूब करो, किंतु कैप्टन उस प्रकार के नहीं है, वो कहेगा हम है हमारे साथ है। इसलिए कहते हैं खिलाड़ी लोग कैप्टन को अधिक मानते हैं, कोच के साथ तो विवाद हो जाते हैं। तो कहते हैं पूर्व घंता ये सब धर्म कहते हैं, जिसमें ये सब चीज आएगा कहते हैं वही वास्तविक समष्टि भाव के तरफ जा पाएगा। पुरोगंता कौन होगा, जिसको विपद को दूसरों से कम भय है, अब विपद को अधिक भय है तो वो कभी दूसरों का भरण ना करेगा ना समष्टि भाव को प्राप्त करेगा। तो ये सब बता रहे हैं, ये सब बात तो दिमाग में रख कर ये सब भाष्य लिखा जाता है, इसको कोई खोल कर बताया तो 12 साल लग जाएगा। ये सब उसका तात्पर्य है, बहुत तात्पर्य है। इसलिए हम लोग का काम कितना है, ये तो ये प्रकरण हम जानते हैं कि उपासना प्रकरण है, उसमें से साधन संपर्कित तो कितना हमको ले लेना है, ताकि ज्ञान का जो विचार के लिए आएगा हमारा चित्त एकदम स्थिर होकर के रहेगा, क्योंकि हमारा साधन पूरा तैयार है, साधन चतुष्टय बिल्कुल तैयार है। तब तो फिर आगे जब वेदांत का विचार दिखाएंगे द्वितीय अध्याय से पूरा एकदम रहेगा। तो जिसमें ये प्रकार की नहीं आएगा, स्वार्थ बुद्धि होगा, व्यष्टि भावना होगा, मतलब कठिनाई में आगे रहने का सामर्थ्य नहीं होगा, दूसरों को मदद करने का स्थिति नहीं रहेगा, तो वो फिर कठिन है उसके लिए। इतने सारे और गुण विधान करने के लिए वाक्यांतरम आदत्ते, आगे वाक्यांतरम मंत्रांतरम आगे कहते हैं। मंत्र ते देवा अब्रुवन एतावत् वा इदं सर्वं यद अन्नम तद आत्मन आगासीर अनु नो अस्मिन् अन्न आ भजस्वेति ते वै मा भी संविशतेति तथेति तं समंतं परिण्य विशंत तस्माद् यद् अनेना न मति तेने तास तृप्यन्त्येवं हवा एनं स्वाभिसंविशन्ति भर्ता स्वानां श्रेष्ठः पुरोगन्ता भवति अन्नादो अधिपतिर् एता पुरो एता एता गंता पुरो एता भवत्यन्नादो अधिपति य एवं वेद य उ हैवं विदं विदं। अच्छा वहाँ बिंदी होना चाहिए, तो जो चिन्ह दिया है ना उसका अंदर में एक बिंदी होना है, नीचे हो गया थोड़ा सा। अच्छा स्वेशु प्रति प्रति बुभुषति न हैवालं भार्येभ्यो भवति अथ य एव एतम अनुभवति यो वै एतम अनु भार्यान् बुभुर्षति स हैवालं भार्येभ्यो भवति। देखिए ये मंत्र भी एकदम स्पष्ट, कितना आगे कहेंगे ते देवा अब्रुवन, देवा अर्थात इंद्रियाणि वो सब अभी न एतावता इदं सर्वं यद अन्नम न एतावता अब्रुवन नहीं अब्रुवन आगे एतावता एतावत एतावत वे इदम सर्वम यद अन्नम अर्थात बाकी इंद्रिय लोग कहते हैं कि इतने ही तो है जो सब अन्न है, एतावत वे इदम सर्वम यद अन्नम और तद आत्मन आगासी आत्मनि आत्मने तद आत्मने आगासी अर्थात वो आप अपने लिए रख लिए, इतने ही अन्न है वो आप अपने लिए रख लिए, क्योंकि इंद्रिय स्वयं तो अन्न ग्रहण नहीं कर पाएंगे, प्राण ही अन्न ग्रहण करेगा, प्राण जितना अन्न ग्रहण करता है उतने ही तो अन्न है। अभी इंद्रिय लोग उसको कह रहे हैं एतावद वे इदम सर्वम यद अन्नम इतने ही तो अन्न है और वो तो सब आपने लिए रख लिए प्राण, क्योंकि वही ग्रहण किया, अभी ग्रहण जब हो रहा है वो लोग कह रहे थे वो तो सब आपने लिया, आप ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि अनु नो अस्मिन् अन्ने आभजस्व इति, आप ग्रहण करने के बाद पश्चात अस्मिन अन्ने नो अस्मान आभजसो हम लोगों को भागीदार बनाओ। ग्रहण तो आप अभी कर रहे हैं, ग्रहण करने के बाद अनु पश्चात आप हमको इसमें भागीदार बनाओ। तो ये कह रहे हैं वास्तविक क्या है ना, जो मुख्य होता है वो जब ग्रहण करता है कुछ पदार्थ, उसका बुद्धि में नहीं कि हम अपने लिए केवल रख रहे हैं, किंतु बाकी लोगों का बुद्धि संकीर्ण होने से वो लोग पहले से सोच लेते हैं कि ये तो सब अपने लिए रख लेगा, अभी वो रखा नहीं, ये लोग कहते हैं ये तो सब अपने लिए रह जाएगा। तो इसके स्वभाव है, प्राण कहते हैं ते वेई, ते अर्थात ते वेई माँ अभिसंविशत इति, अभी यहाँ से आभजसो इति, इति तक इंद्रियाणी सब कह दिए, देवता कह दिए, ते वेई माँ अभिसंविशत इति, ते वेई अर्थात ओहो आप लोग, यहाँ ते का अर्थ ओहो हो जाएगा हिंदी में, ओहो आप लोग माँ अभिसंविशत इति, आप लोग सब मेरे में प्रविष्ट हो जाओ, ये कहता है प्राण कहता है। अभी देवा कहते हैं तथा इति, ठीक है हम प्रविष्ट हो जाएंगे। तं समंतं परिण्य विशंत, ये सब जो इंद्रिय हो गए वो तम तम अर्थात प्राणम, समंतम समंतम अर्थात सम्यक, अंतम अर्थात पूरा पूरा, परिणी अविशंत, परि के पर में णी होने से नेर गद नद, उसमें किंतु विष धातु नहीं आए, नेर गद नद पत पद घू मा श्यंती हति याति वाति द्राति प्साति बपति बहति साम्यति चिनोति दग्धि सूच, उसमें विष नहीं है। उपसर्गस्थात निमित्तात परस्य नेर नत्वम स्यात् गदादिषु परेषु, तब यहाँ गद इत्यादि नहीं है, उसका परसूत्र है शेषे विभाषा अकखादा वसंतस्य, शेषे विभाषा इतने धातु को छोड़ करके बाकी धातु जो कि अकखादो आदि में ककार खकार नहीं है और अशांत अंत में श नहीं है, उनको विकल्प से हो जाएगा। शेषे विभाषा अकखादा वसांत उपदेशे, ऐसे वो सूत्र है, उसका आगे सूत्र अष्टाध्याय में, तो विकल्प हो जाएगा। तो परि के पर में नी रहने से उसको णी हो गया, आगे अभिशंत अर्थात नितराम परि अर्थात परित समंत अभिशंत सब प्रवेश कर गया। यहाँ कहा गया इसके द्वारा हमको क्या कहा गया, मतलब क्या शिक्षा दे रहे हैं कहते हैं उपनिषद, जो श्रेष्ठ है वो ग्रहण किया और कहता है कि आप लोगों के सबके लिए है, आप लोग सब हमारे साथ एक हो जाओ, अर्थात तो यहाँ कहना है कि अपना ये जो स्वातंत्र्य इसको छोड़ देना है, ये कहते हैं तभी जा करके जिस प्रकार के हम चल रहे हैं उसी प्रकार के आप भी साथ चल सकते हैं, नहीं तो अगर स्वातंत्र्य व्यष्टि भावना को लेकर के चलेंगे ये समष्टि के साथ कभी चल भी नहीं पाएंगे, थोड़ा देर के बाद तो गिर ही जाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि आप प्रवेश हो जाओ। और वो लोग कहते हैं तथा, तो ये तथा के द्वारा क्या कहते हैं, कहते हैं जो कार्पण्य दोष कहे ना वो कहते हैं कि अर्थात ये समर्पण हो जाओ, कहते हैं कि ठीक है तथा, और वो प्रवेश कर गए व्यष्टि भावना छोड़ दिए। तस्मात यद अनेन हम यदि पर कल्चर करने जाते हैं दूसरे वाले को, हाँ हमारे तो निष्काम तो रहता है उसमें, या कुछ साथ में रहता है तो उसकी मदद के लिए भी हम जाएंगे, हम उसमें फंस जाएंगे ना, तो फिर ये है कि ये प्रारब्ध का बात है, अर्थात हमको प्रारब्ध लेकर के जहाँ पहुँचाया वहाँ आगे हमको दुर्गति हुई, हमको ये पता नहीं चला। दे पता करने का क्या उपाय है, कहते हैं अपना जितना बुद्धि वृत्ति है हम तो उसी के आधार पर निर्णय करेंगे ना, किंतु अगर एक चीज हमको देना है कि हमारे अंदर में निष्ठा रहना चाहिए कि हमको आगे चलना है, इस प्रकार की अगर होगा तब सही समय में शिवजी हमको वहाँ से अलग करके ले जाएंगे। किंतु अगर हमारा अंदर में कहीं स्वार्थ बुद्धि पहले से होगा तब हम उस व्यक्ति के गाढ़ा में गिरने का समय में हम भी गिर जाएंगे, अगर हम निष्काम होकर के करते रहेंगे कभी नहीं गिरेगा, ये होगा नहीं, वो मर्थव मतलब उससे पहले वो निकल जाएगा, वो कभी दुर्घटना में आएगा नहीं, ये होगा। और उसी का ही प्रारब्ध होगा, अर्थात प्रारब्ध उसी को दिखेगा पहले कि हमको ये भी हो जाएगा, थोड़ा यहाँ रहने से हमको ये भी हो जाएगा, इस प्रकार बुद्धि होगा तो अभी गाढ़ा में आ जाएगा, तो उसका फल उसको भोगना पड़ेगा। किंतु बिल्कुल निष्काम रहेगा निष्ठावान रहेगा एकदम ये नहीं होगा, उससे पहले वो निकल जाएगा। आगे कहते हैं मंत्र में तस्माद् यद अनेन अन्नम अति, यद अनेन अनेन अर्थात प्राणेन अन्नम अति, प्राणेन अन्नम अति, प्राण के द्वारा अन्न कौन खाएगा, कहते हैं जो पुरुष लोक। यद अनेन अन्नम अति, पुरुष लोक मनुष्य, तेन एता स्त्रिप्यन्ति, एता अर्थात देवता अर्थात इंद्रियाणि, तो पुरुष प्राण के द्वारा अपान के द्वारा अन्न ग्रहण कर रहे हैं, इसके द्वारा इंद्रिय सब तृप्त होते हैं। एवं होवा एनं स्वाना अभिसंविशन्ति, एवं इसी प्रकार की ह वे एनं एनं प्राणं स्वा स्वा अर्थात स्वकिया जितने आपने संबंधी है सब अभिसंविशन्ति। इसलिए कहते हैं ना बड़े आदमी को आश्रय करने से हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा, इसलिए कहते हैं श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ को आश्रय करने से हम भी पार हो जा सकते हैं। और वो क्या होता है, कहते हैं भर्ता स्वानम, स्वानम अर्थात सुखियानम, अपने में जितने आश्रय किए कहते हैं सभी का वो भरण भी करेगा। इसी प्रकार की भर्ता स्वानम श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ होता है। पूरो एता, एता का अर्थ गंता, पूरो गंता भवती, अन्नाद अधिपति, अधिपति अन्नाद, अन्नाद अर्थात अन्न भक्षण करने वाला वो होता है, वही ग्रहण करता है पदार्थ। अधिपति, अधिपति अर्थात सभी का, ये अधिपति अर्थात वो भर्ता बुद्धि से अधिपति अर्थात इनको पालन करना है इसीलिए ले रहा है। और अधिपति बुद्धि जब कहते ना कि मतलब स्वार्थ के लिए हो जाएगा अर्थात इससे हमको रस होगा, हमारा लाभ होगा, ये होगा जो कहते हैं नाम यश इत्यादि, उससे तो दुर्गति हो जाएगी। केवल भर्ता दृष्टि से अर्थात भरण करना है, पालन करना है इसीलिए। एवं वेद य उ ह एवं विदम, एवं वेद य जो इस प्रकार की अधिपति ना भर्ता स्वानाम श्रेष्ठ पुर एता भवति अन्नादो अधिपतिर भवति य एवं वेद, यहाँ तक हो गया। जो इस प्रकार की उपासना करेगा वो ऐसे हो जाएगा। और य उ ह एवं विदम स्वेषु एवं विदम, ये द्वितीय है, इस प्रकार की उपासना करने वालों, उपासना करने वालों को स्वेषु प्रतिबुभूषति, प्रतिबुभूषति प्रति प्रतिबुभूषति प्रति प्रतिबुभूषति अर्थात है कि प्रतिकूलेन भवितुम इच्छति, जो इस प्रकार की समष्टि भावना को अनुभव करने वाले को प्रति प्रतिकूलेन भवितुम इच्छति अर्थात प्रतिस्पर्धा करता है। य उ जो कोई भी एवं विदम समष्टि भावना को अनुभव करने वाले को स्वेषु, स्वेषु अर्थात स्वकीयेषु अपने अंदर में जो अर्थात अपने गोष्ठी में जो भी ये समष्टि भावना का उपलब्धि करने वाला को जो प्रति प्रति बुभूषति, बुभूषति अर्थात भवितुम इच्छति प्रतिकूलेन न ह एव अलम भार्येभ्यो भवति, भार्येभ्यो भार्या अर्थात भर्तव्या, जो लोग से भर्तव्या है उनके लिए वो समर्थ नहीं होता है। जो समष्टि भावना वाला है उसको जो प्रतिस्पर्धा करेगा वो दूसरों का पालन नहीं कर पाएगा। अर्थात ये तो बंदरों का जो गोष्ठी में देखा जाता है, जो उनका नेता होता है उसको जो चैलेंज करता है तो फिर तो बाकी सब लोग मिलकर के उसको मारते हैं। और फिर वो न ह एव अलम भार्येभ्यो भवति, भार्येभ्यो अर्थात भर्तव्येभ्य, तो यह कहा था अर्थात यहाँ स फिर अध्यारत करना है, वो भार्येभ्य अलम न भवति, वो समर्थ नहीं होता है दूसरों को भरण करने का। अथ फिर और कौन भरण कर सके, अथ य एव एत एतम अनुभवति, जो ये श्रेष्ठ का अनुकूल हो जाता है, यो वा एतम अनु भार्यान बुभूर्षति, तो वो क्या करेगा, एतम अनु इसका पीछे भार्यान भर्तव्यान बुभूर्षति अर्थात भर्तुम इच्छति, सभी का भरण करने का इसका अंदर में भी इच्छा आएगा, अर्थात ये भी धीरे धीरे उसी प्रकार की हो जाएगा, अर्थात सभी का भरण के लिए हम ये करते हैं, तो धीरे धीरे उसके अंदर में भी वो समष्टि भावना आ जाएगा, क्योंकि कहते ना नजदीक रह करके देखेगा। इसलिए महर्षि बोले थे कि जितना साधन कर सकते किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ का साक्षात शरण में रहना, एकदम हमेशा देखेगा देखेगा। कहते ना दूर में रहने वाला केवल कर्म को देख ले सकते हैं, उद्देश्य को नहीं जान पाएंगे, नजदीक में रहने वाला उद्देश्य को जानेगा। तो इसलिए कहते हैं कि उद्देश्य को जान लेगा वो जो उसका अनुकूल होगा, नजदीक रहेगा, और कभी कभी जो अनुकूल होगा उसको कह देगा भी, ना ऐसा ये चिंतन ठीक नहीं है, ऐसा करना ये ठीक नहीं है, इस प्रकार की करना। बाहर में एक्शन कुछ दिखेगा, वो मारा किसको पीटा किसको देखेगा, किंतु उद्देश्य दूर में रह करके देखने से कहेगा तो उसको मारा उसको पीटा, किंतु नजदीक में रह करके देखने से अच्छा इसके लिए हुआ, ये सब कहते हैं। अनुकूल हो जाने से बुभुर्षती स ह एव अलम भार्येभ्यो भवती, जितने सारे भार्येभ्यो अर्थात भर्तेभ्यो, जो जिनका भरण भर्तव्यभ्यो जिनका भरण करना है उनके लिए ये समर्थ हो जाएगा। यहाँ देखिए मतलब कितना स्पष्ट है, मंत्र का तात्पर्य कितना स्पष्ट कह रहे हैं। ये सब साधन परक है, अर्थात इस परक हमको लेना है। आगे टीका में तस्य विवक्षितम अर्थम वक्तुम आदो आक्षिपति। अच्छा आज तो 29वां ये पाठ, फिर आगे चलेगा 12 तारीख से, मार्च 12 अब तक तो ये बंद रहेगा। तो ये मंत्र का जो तात्पर्य हो गया, ये हमारा जीवन में अगर घट गया तो वास्तविक हमको वेदांत तो हो ही गया, समष्टि भावना हो गया तो फिर तत्व का अनुभव होना वो बड़ी बात नहीं है। तो समष्टि भावना हो जाना ये बड़ी बात है, समष्टि भावना अर्थात सात्विकता, ये हो गया तो फिर हो जाएगा। ठीक है आज यहाँ तक, आगे तो फिर ये ज्ञान यज्ञ होगा और शिवरात्रि के बाद 12 मार्च से द्वितीया, तो फाल्गुन कृष्ण द्वितीया तब से पाठ चलेगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।